اللهم صل على علي بن مصرد المرتضى الإمام التقي النقي. توی حیات حرمت حال دلم که بهتره، مگه میشه کنار تو غمم و من یادم نره؟ قلبم بهت نزدیکه و جسمم ولی دور ازت، یه بار دیگه قابل بدون بیام به پابوست، فقط لطف و محبتت بهم همیشه توی یادمه. قدم زدن تو حرمت آرزوی هر آدمه، آرزوی هر آدمه. قربون اون صحن و سرات که مرکز جهانمه، حال خوشم کنار تو قشنگ ترین زمانمه. قربون اون صحن و سرات که مرکز جهانمه، حال خوشم کنار تو قشنگ ترین زمانمه. هر که شود زائرش وقت خدا حافظی، تا در باغ بهشت بدرقش می کند. یه ها نمی دونم چی شد، هوای تو زد به سرم، مثل کبوترات می خوام پر بکشم سمت حرم. شبیه رویای منی وقتی با هم حرف می زنی، کل جهان مال منه وقتی که زامن منی. هر کی دلش به کربلاس براتش و از تو میخواد، وقتی نگاش به گنبده از طرف باب الجواد. آقا بیام ته مشهد و یه چند روزی ربمونم، بشه زبون مادری تس محلی بخونم. الهی من فدا ببخش خواهد.